Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO Plus. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NTR. Al vele jaren voelt onze gast zich thuis in Iran. Ze raakte gefascineerd door de poëzie van de 13e eeuwse Persische dichter Saadi en zag de lijnen tussen Jodendom en islam. De titel van haar nieuwste boek klinkt dan ook als een belofte. Volgend jaar in Teheran. Hier is Marja Fuysje. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Marja, een belofte noemt Soendos het. Maar eigenlijk is het een hele pijnlijke titel opeens. Want het is code rood, hè? Iran. Ja, Nederlandse overheid heeft code rood gegeven, inderdaad. Maar daar trek jij je niks van aan, zo klinkt het. Nou, nee, ik trek me er wel iets van aan. Ik denk dat het op dit moment voor mij niet handig is om gezellig een paar weken naar Teheran te gaan. Naar Teheran af te reizen. Ja, maar het is, nu ineens nieuws in Nederland sinds die grote protesten ook van de meisjes. Hè, na de dood van Zina. Ja, en heb jij veel contact met je vrienden daar sinds die protesten ook? Of eigenlijk regelmatig. Maar ik ben natuurlijk ook af en toe bang wat er met ze gebeurt. Ja, of wat er met hun kinderen of neefjes of nichtjes gebeurt. Dus als ik iemand even niet kan bereiken, dan word ik daar zenuwachtig van. Mm-hmm. Maar ik heb wel regelmatig contact, inderdaad. En wat hoor je van ze? In hoeverre gaan ze zelf de straat op? Protesteren ze mee? Nou, de meeste niet. De meeste zijn van mijn leeftijd. Ik heb wel één vriendin die wat ouder is. En die wel af en toe gaat kijken. Omdat die vindt, dit is mijn buurt. Ik wil weten wat hier gebeurt. Dat is een hele stoer. En dat is wel stoer. Die is in de 70 of zo? Ja, die is in de 70. Ja. En jij ja. bent nu in de 60. Ik ben nu 67. Ja. Ja. Maar heel veel kinderen en neefjes en nichtjes en kleinkinderen van mensen die ik ken gaan wel de straat op. Ja. En hoe wordt daarover gesproken? Nou ja, ik kan niet zeggen dat ik nou dagelijks hier een heel openhartig gesprek over heb door de telefoon. En het is heel verschillend. Het is afhankelijk. Je spreekt Farsi, hè? Ja, met een paar mensen spreek ik alleen maar Farsi, omdat ze niks anders spreken. Mm-hmm. Ik spreek helemaal niet zo goed Farsi, hoor. Niet gaan onderbieden, nee, hè, maar ik kan me redden in het Farsi. Maar als ik kan kiezen, kies ik toch liever voor Engels. Voor Engels, ja, dat snap ik. Als ik het voor het zeggen heb. Maar het is natuurlijk ook heel verschillend wie je spreekt, welk antwoord je krijgt op hoe gaat het nu. Ja. Dat is wel duidelijk, door het hele land heen protesten. En op meisjesscholen. Er zijn allemaal. Het probleem is dat je heel weinig kan controleren. Dus ik krijg ontzettend veel filmpjes en fotootjes. En het is duidelijk dat in Koerdistan, het gebied waar Mahsa Amini, Jina, zoals ze in het Koerdisch heet, vandaan kwam, dat nu al zo'n beetje oorlogsgebied schijnt te zijn. Oh ja. Dat daar de protesten heel groot en heftig zijn. En dat daar ook door de overheid heel heftig op gereageerd wordt. Ze was Iraans-Koerdisch, hè? Zij was Koerdisch, ja. Iraans-Koerdisch, ja. En hoe kijk jij naar die protesten? Want het bijzondere is toch wel dat de meisjes, de vrouwen voorop lopen? Ja, dat is bijzonder. Ja, het verbaast me niet, hoor. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die in de afgelopen 10, 15 jaar wel eens op vakantie is geweest in Iran en er geen boek over heeft geschreven, ook al was opgevallen dat als je in Iran bent, juist meisjes enorm assertief zijn en het voortouw heel nemen. Gauw op je afkomen omdat ze van alles en nog wat willen weten. Dus het verbaast niet echt. En de woede, de bij meisjes is natuurlijk ontzettend groot. Ja. Dus je moet je ook voorstellen dat er is een enorme Iraanse diaspora. Hè? Mm-hmm. Er wonen ongeveer 80 miljoen mensen in Iran. Er wonen ongeveer 7 miljoen Iraniërs buiten Iran. 7 miljoen. Die hebben allemaal familie in Iran. En die houden allemaal tot diep in de nacht vaak bij wat daar gebeurt. Maar mensen die in Iran wonen, tenzij ze heel arm zijn of uit heel gedepriveerde streken komen, mm-hmm. hebben bijna allemaal familie in het Westen vaak. Ja. En zijn heel benieuwd als je in Iran bent naar Westerlingen en wat jij vindt en wat jouw indruk is van Iran enzovoort. En daarom maar kom je er ook zo graag. Nou, ik ben eigenlijk... Ja, er zijn allemaal redenen waarom ik daar graag kom. Dat is vooral omdat ik daar een aantal hele dierbare vrienden en vriendinnen heb wonen. En hoe jij die vrienden hebt leren kennen, daarover gaan we het zo hebben. De tegel ligt daar. Oh. Met de vraag of je die op een gegeven moment wilt beschrijven. Ja. Ik meld even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Mm. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Marja Fuijsje is een self-made woman. Of misschien moet ik zeggen self-made journalist. Oh ja. Toch? Nou ja. Ooit begonnen op de Mulo. Toen allerlei baantjes gehad. Ja, en uiteindelijk de sociale academie gedaan. En terwijl je die sociale academie deed, ging je schrijven voor Vrij Nederland en opzij? Ja, uiteindelijk. Het begon met gewoon dat er allemaal actieblaadjes volgeschreven moesten worden. En dan zat ik daar vaak bij. Je was toen al een activiste? Nee, ik was toen al een journalist. Ik ben niet een prototype van een activist. Waarom hecht je er dan toch wel aan om te zeggen dat het actieblaadjes waren? Omdat ik zo begonnen ben. En hoe kwam je bij die actieblaadjes terecht? Ja, als je in de jaren 70 op de sociale academie dan zat je al snel in de redactie van daar gewoon niet in. Niet aan. Dan moest je wel. En dan had je altijd een paar die dan gewoon verder gingen met stukken schrijven in plaats van op tafel staan en gelijk hebben. Ja, en daarvan was jij er dus één. Ja, ja. Zoals eigenlijk ook de rest van je familie. Hoewel die jouw neven hebben, geloof ik wel allemaal. Of misschien niet allemaal gestudeerd, maar... De beroemde familie Fuijsje, dat zijn jouw neven. En hoe lang duurde het voordat jij debuteerde als schrijver? Daar ging wel een tijd overheen. Ja. Ik heb wel een tijd. Ja, als je journalist bent en voor allerlei bladen schrijft, dan gebeurt het nog wel eens dat een stuk van jou in een boekje terechtkomt. Maar mijn eerste echte boek, dat ik helemaal zelf heb onderzocht en geschreven, dat was de biografie van Joke Smit. Ja. En die kwam in 2008 uit. 2008. Ja. Dus dat is nu zo'n 16 jaar geleden. Ja, oh ja. En ja. Er zijn al heel wat boeken verschenen sindsdien van jouw hand. Ja, zo om de 2-3 jaar dan komt er weer een nieuw boek uit. Ja. En dat boek is ook zeker niet onopgemerkt gebleven, want je kreeg allerlei nominaties voor belangrijke prijzen. Ja. En het is nu precies 10 jaar geleden, en toen spraken wij elkaar, dat jouw magnum opus verscheen, zo kunnen we het toch wel noemen, Ons Kamp, over je familie. De familie Fuijsje, een min of meer Joodse geschiedenis. Dat was de ondertitel daarvan. Nou, en nu is daar dus weer een nieuw boek. Volgend jaar in Teheran. Een land, Iran, waar je al heel lang verbonden mee voelt. Ja. Sinds wanneer eigenlijk? Hoe is het zo gekomen? Nou ja, het begon eigenlijk in 1978, toen ik nog op de sociale academie zat en een linksradicaal feministisch meisje was. Toen was er ineens in Iran een revolutie. En dat vonden we, geloof ik, allemaal buitengewoon spannend. Vooral omdat we helemaal niks van Iran wisten. Ja, en eigenlijk geen idee hadden, hè? Nee, maar we wisten wel. Nee, we hadden wel een idee. Want wij hadden, niet wij allemaal, maar het kwam jij voor. Wel. Ja. Dat had ik ook niet. Maar ik had wel posters gezien van dat bewind van de Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Dat was een dictatoriaal bewind. Mm-hmm. Dat was ons duidelijk. Ja. De Savak, de geheime dienst van Iran, was wereldberoemd vanwege martelingen van met name linkse oppositieleden. Mm-hmm. Je hebt in Iran in die periode waren er allemaal mensen, net zoals nu. Je hebt nu de Evin gevangen Iran is, die in de tijd van de Sja dienst deed als plek waar links en alles wat niet helemaal Sja gezind was, werd opgesloten en gemarteld, is nu de gevangenis van de Islamitische Republiek, waar de kopstukken van de oppositie en belangrijke advocaten worden opgesloten en gemaltreteerd. Ja, en wij juichten die revolutie toe, uiteraard. Want nou, ik weet niet of we hem toejuichten eigenlijk. Ik geloof dat we er niet zo goed weg mee wisten. Het hele idee van in 78 denk ik nog wel. Want toen was het nog een revolutie van iedereen en kon je nog identificeren met de linksrevolutionaire en de meer libertaire types die daar te hoop liepen. En was het eerste belang dat die Sja weg moest? Ja, dat die Sja moest weg. Ja. Dat was duidelijk. Wat er dan voor in de plaats kwam en dat die Ayatollah die uit Parijs kwam, dat hij uiteindelijk voor een nieuw dictatoriaal bewind zou gaan zorgen, dat was voor niemand nog duidelijk. Ik geloof dat ook veel linkse jongens en meisjes in Iran heel lang nog hebben gedupt van wat is dat nou? Wat is die Khomeini voor een figuur? Sommigen vergeleken hem ook wel met bisschop Tutu uit Zuid-Afrika. Iemand die met bevrijdingstheologie bezig was en ook hele... Ja, dingen zei over arm en rijk en over rechtvaardigheid. Al die woorden die in alle momenten van opstand terugkomen. Vrijheid, gelijkheid, die bezigde hij ook. Ja, terwijl het natuurlijk helemaal niet per se zo hoeft te zijn dat wanneer iemand wegstuurt die slecht is, daar iets goeds voor in de plaats komt. Dat is zo, ja. Is wel dat gebleken. Is ja. Toen leerde jij de eerste Iraniërs kennen. Die kwamen naar Amsterdam. Ja, zo vanaf de jaren 80. Nou ja, nou is het in Iran ook wel zo. Die Khomeini kwam aan de macht. Hè. In februari 79 keerde hij terug. De Sja was al weg. Nauwelijks anderhalf jaar later brak er een oorlog uit. Hè. Kwam er een oorlog met Irak. Dus alles wat strak en star en conservatief was en zichzelf alleen maar aan de macht wilde houden, dat werd daardoor alleen maar bevestigd in die jaren van oorlog. Dus heel veel Iraniërs die vluchten weg voor het regime. Maar de oorlog maakte dat regime nog meer rigide. Mm-hmm. Veel meer rigide dan het in de jaren daarna is geweest. Ja, nog. Tot 88 heeft die oorlog geduurd. Ja, 80, 88. Ja, ja. En ik denk dat ik de eerste Iraniërs... Ja, dat is het voordeel als je in Amsterdam woont. Dan leer je nog wel eens de wereld kennen. Ja. Door de ogen komt vanzelf van iemand naar je ergens toe. Je hoeft helemaal anders nergens vandaan heen. Komt. Ja. En ik denk dat ik de eerste Iraanse Nederlanders leerde kennen. Zo ergens eind jaren 80 zal het geweest zijn. Ik weet het niet eens meer precies. En hoe ging dat? Nee, heb je geen herinnering meer aan wie de eerste was? Ja, ik moest een paar mensen interviewen over Iran op dat moment. Voor Vrij Nederland of zo? Ja, of voor een ander blad. Ik weet niet eens meer precies waar dat allemaal voor was. Nee. Maar maar vooral kreeg ik een Iraanse vriendenkring in de tijd dat ik vaak in de Bali kwam, in Amsterdam. Het debatcentrum. Het debatcentrum. Toen al. Die hadden toen, er was toen een magisch duo, Farhad Golyardi en Shervin Nekwe. Die hadden samen uiteindelijk de stichting Utopia opgezet. En dat was een club die binnen de Bali allemaal hele interessante debatten organiseerde. Onder andere over het Midden-Oosten, maar ook over de discussie rond islam. En daaromheen zat een hele cirkel van mensen uit andere landen die of in Nederland woonden of uit Engeland in Amerika kwamen. Mm-hmm. Maar Utopia en dat kringetje, wat Farhad Golyardi nog lang in stand heeft gehouden, dat werd een beetje mijn gezinsvallend te huis, zou je kunnen zeggen. Oh, serieus? Ik vond het heerlijk om in die kring over allemaal dingen te praten die voor mij ook van belang waren. Zoals? De toestand in het Midden-Oosten, de verhouding tussen Israël en Iran. Broer inmiddels al woonde trouwens in Israël toen? Ja, nee, mijn broer die woont er al sinds 1962. Oké, dat was. Dus ik was een heel klein meisje toen mijn grote broer naar Israël ging. Hij is 12 jaar ouder. Hij is 12 jaar ouder. Hij was 19 toen hij uit Nederland wegging. Ja. Dus dat jij geïnteresseerd was in Israël lag ook wat dat betreft. Daar ontkom je eigenlijk bijna niet aan als je uit zo'n gezin komt als ik. Ja, ja. Nee, en zo kwam ik eigenlijk langzamerhand. Leer je allerlei mensen kennen. Ja, ja. Dat ik echt naar Iran ging, was omdat in die kring hadden we wel eens etentjes. En een van de Iraniërs uit die kring, die had een heel mooi familieverhaal. Wat net zoals mijn verhaal, wat ik heb beschreven in ons kamp, heel goed dienst kon doen om van alles uit te leggen over de geschiedenis en de actualiteit van Iran. En dat was jouw aanvankelijke plan, hè? Ja, dus het was niet zo. Nee, dat boek heb ik ook geschreven. Dat is in 2016 uitgekomen, Nematollah. Het rijbewijs van Nematollah. En omdat ik dat boek ging schrijven, moest ik eigenlijk naar Iran. Want ik wilde de familieleden interviewen die niet waren weggegaan. Ja. De meeste dus je had ons kamp geschreven. Ja. Over je eigen familiegeschiedenis. Ja, dat vind ik altijd zo snel. Want het gaat wel. Mijn vader en mijn familiegeschiedenis is wel de rode draad in dat boek. Maar ik probeer altijd een iets groter verhaal te vertellen dan alleen het particuliere familieverhaal. Ja, dat heb je met ons en kamp. En dat wilde ik met ons kamp. Dat wilde ik met het rijbewijs van Nematollah. En eigenlijk wil ik dat met dit boek weer. Nou, ik kan je melden. Dat het niet alleen over die mensen gaat die erin in voorkomen. Maar dat je ook iets groter de geschiedenis. Je verklaart het. Je legt het uit aan de hand van persoonlijke verhalen. Ja. Ons kamp vond ik echt een ontzettend indrukwekkend boek waarin je de hele geschiedenis belicht. En een prachtig boek. Heel geslaagd. En toen dacht jij na dat boek geschreven te hebben, nu wil ik me richten op in elk geval niet meer de Holocaust. Ja, dat was het. Ik was na ons kamp. Het is ook wel. Ja, ik vind het natuurlijk heel erg leuk als mensen enthousiast zijn over ons kamp. Dat ze dat een heel mooi en ontroerend en geweldig boek vinden. En zo. Vast wel vaker dan één keer gehoord. Hè? Ja, ja. Wel twee keer. Ja. Nee, maar ik had na het schrijven daarvan heel erg behoefte om een stuk van de wereld, een geschiedenis te leren kennen die niet op deze geschiedenis leek. Dat was eigenlijk een geschiedenis zonder concentratiekampen en zonder koolsoep en zonder een concentratiekamporkest en zonder deportaties. Je vader heeft Auschwitz overleefd. Ja. De koolsoep komt bij jouw vader vandaan. Ja. Daar sprak hij veelvuldig over. Elke dag. Elke dag. En toen dacht je, ik stort mij op een ander land, op een andere geschiedenis. Ja. En toen keek je vader opeens weer over je schouders mee. Ja, bij dit boek. Niet bij Nematollah, was weer een heel eigen. Dat vond ik heerlijk, om dat boek te schrijven ook. Waarom? Omdat je van alles leert. Het is heel leuk om iets heel nieuws te gaan doen. Ik ben toen ook Persisch gaan leren, omdat ik per se in Teheran niet afhankelijk wilde zijn van tolken de hele tijd. En het is heel goed voor je om iets heel nieuws je eigen te maken. Dat nieuwe vind taal, ik ook zo bewonderenswaardig. Want hoe oud was je toen eigenlijk? Oh, toen ik dat ging doen was ik een jaar of 60, denk ik. Ja, ja. Want dit is wel een beetje klinkt nu alsof dit 100 jaar geleden is. Ja, maar dit is gewoon 8 jaar geleden. Ja, zo'n beetje, ja. Een hele nieuwe taal leren. Ja, ja. Daar regelmatig naartoe gaan. Ja. Want het is ook niet zo dat op het moment dat je de eerste Iraniërs leerde kennen in de jaren 70, eind jaren 70, 80, dat je gelijk daarheen trok. Nee, helemaal dat is niet. Ook nee, want recent. Ik ben ook helemaal geen avontuurlijke persoon. Oh. Die iemand tegenkomt uit een heel ver land en dan denkt, daar wil ik ook heen. Of ik wil. Dat heb ik helemaal niet. Ik ben echt gewoon omdat ik die het nodig had. Die illusie had je bijna gewekt. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik ben echt omdat ik het nodig had voor dat boek om die mensen te spreken en de plekken te zoeken, te bezoeken waar mijn familie, zal ik maar zeggen, had gewoond. Moest ik er wel heen. En dat vond ik wel opwindend. Windend en alles, maar als ik dat boek niet had geschreven, had ik het ook niet gedaan. Het is ook niet zo dat je hebt ook wel westerlingen die een soort sentiment en een soort romantiek hebben met Iran en het oude Perzië en dat had ik allemaal dat niet. Dat had je allemaal nee, niet. Ik ben gewoon gevallen op de geschiedenis van mijn eigen leeftijdgenoten die naar Nederland zijn gekomen uit Iran. Dat wilde je uitzoeken. Waar ik achter kwam toen ik er eenmaal aan begon, dat beschrijf ik ook in dit nieuwe boek, is dat je eigenlijk nou ja, dat ik allemaal bekende dingen tegenkwam. Het is natuurlijk een heel ander land, een heel andere context, mm-hmm. een heel andere geschiedenis, een heel andere soorten oorlogen. Iran is nooit een kolonie geweest, maar zowel Rusland als Engeland als Amerika zijn er nog wel eens overheen gedenderd. Mm-hmm. In de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog werd het noorden bezet door Rusland, het zuiden bezet door Engeland, om via de havens van Iran dan het oostfront te bedienen. Het land is nogal eens een keer gebruikt door koloniale mogendheden. Daarbij is Iran de aartsvijand van Israël, het land waar je broer woont. Ja, dat was toen nog helemaal dat was toen niet. Dat kwam in de loop van de tijd. Maar toen dat jij was, je er is mee niet vanaf 1980. Ja, toen ik me eenmaal mee ging bemoeien, toen was het afgelopen. Dat is wel al zo sinds de Islamitische Revolutie, die vijandschap. Maar die is eigenlijk pas de laatste jaren heel erg manifest. Even, want wat ik daarnet zei, je vader keek over je. Dus je zocht eigenlijk een land en een geschiedenis waarbij je helemaal weg zou gaan bij je eigen familie, bij je vader. En toen was je daar opeens weer. Wat was het eerste waardoor je dacht, hey, er zijn overeenkomsten, herinner je dat nog? Jawel, nou, dat kwam al vrij snel. Eigenlijk al in Nederland hoefde ik niet eens voor naar Iran te gaan, vind ik achteraf. Wat ik heel erg herkenbaar vind. Veel mensen die ik ken, zowel in Nederland als in Iran, die hebben meegedaan aan de revolutie. Het waren linkse jongeren, jonge meisjes. Ja, wat je nu ook weer ziet in Iran. Mm-hmm, ja. Jongens en meisjes die de straat op gaan en hun angst verliezen omdat ze gewoon ergens overheen zijn gegaan. En sommige van hen hebben hele dramatische geschiedenissen. Veel van hun vrienden en vriendinnen, soms broers, bekenden, zijn geëxecuteerd in de jaren 80 door het bewind van Khomeini. Families die weggeslagen zijn? Nou, niet hele families, maar wel heel veel politieke activisten zijn vermoord of naar het buitenland gegaan. Maar wat ik aantref bij die volgende generatie, dus de kinderen van mijn leeftijdgenoten, dat zijn eigenlijk, die hebben tweede generatie problemen. Dus de dingen, die hebben dus problemen met ouders die niet willen praten over hun nare ervaringen. Of alleen maar anekdotisch willen praten over hun nare ervaringen. Of ze op een bepaalde manier heel hard willen opvoeden omdat ze weerbaar moeten worden. Of juist een heleboel patronen die ik ken uit de Joodse wereld. De Joodse naoorlogswereld. Van heel dichtbij. Van heel dichtbij, ja. Zie ik terug in heel veel van de gezinnen van de Iraniërs waar ik kind aan huis ben geworden. Misschien moet je dat fragment even voorlezen. Hoewel, ik kijk naar de klok. Nee, we kunnen nog heel even wachten met het nieuws. Als jij dan dat fragment zou kunnen voorlezen. Ja, dit is dus een hoofdstuk dat heet Laten we nog wat eten. In Iran drinkt mijn vader zich meer dan gebruikelijk aan me op. Het was naïef van mij om te denken dat ik wel klaar was met hem en met de geschiedenis die hij met zich meedroeg toen mijn boek Ons kamp af was. De geestdrift waarmee ik me vervolgens stortte op Het rijbewijs van Nematollah, mijn boek over de lotgevallen van een Iraanse familie, was ingegeven door mijn verlangen de wereld te leren kennen vanuit een heel andere context. Een context zonder deportaties, vernietigingskampen, gaskamers, dodenmarsen, bedorven koolsoep en de illusie dat een eigen land met een eigen leger veiligheid en waardigheid biedt. Door Iran raakte ik gefascineerd dankzij Iraanse Nederlanders bij wie ik me op een vanzelfsprekende manier thuis voel. Een fenomeen dat zich herhaalde toen ik dankzij hen kennis maakte met hun in Teheran achtergebleven vrienden en familieleden. Bij nader inzien juist omdat ze me aan mijn vader doen denken. Lale is niet de enige die zichzelf overeind houdt met een flinke dosis sarcasme en een hardnakkige neiging tot laten we nog wat eten die mij vertrouwd is. Hetzelfde geldt voor de survivors guilt onder mijn Iraanse dierbaren die van tijd tot tijd voelbaar wordt. Er hangt een herkenbare geur van schaamte in de lucht als Lala mij onder het snoepen van heel veel verse dadels bij veel goede thee haar oude fotoalbum laat zien. Dat album is vaak ter sprake gekomen. Telkens weer wist ze te vermijden het erbij te pakken. Soms met een beroep op de chronische hoofdpijn waarmee ze kampt. Eigenlijk had ik wel vrede met de gedachte dat ik haar jeugdfoto's misschien wel nooit zou zien. Ik denk omdat ik ze onwillekeurig associeerde met de vooroorlogse familiefoto's die bij ons thuis, zelfs bij mijn vader, een stilte teweeg brachten. Als ze al op tafel kwamen, wat vrijwel nooit gebeurde. Nou, een intrigerend boek, dat hoor je. We praten zo verder, Marja Fuijs. Het nieuws wordt gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Minister Hoekstra heeft China opdracht gegeven 2 politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam te sluiten. Via die bureaus zouden Chinezen in Nederland in de gaten worden gehouden en onder druk worden gezet. De transporten van graanschepen uit Oekraïnse havens liggen weer stil, meldt de VN. Gisteren en vandaag voeren de schepen nog wel, ondanks dat Rusland het graanakkoord heeft opgezegd. Maar verzekeraars willen de transporten niet meer verzekeren, dus kunnen de schepen nergens meer terecht. Het kabinet heft ruim 3 miljard euro extra winstbelasting bij bedrijven in de ruwe olie, aardgas, kolen en raffinagesector. Door de gestegen energieprijzen verdient de fossiele sector nu extra veel. Dat geld is voor de energiecompensatie voor burgers en MKB'ers. En op een boerderij bij Hardenberg zijn bijna 80 verwaarloosde honden in beslag genomen. Het waren rashonden. Ze zaten in kleine vervuilde hokken zonder voer en water. De eigenaar krijgt een procesverbaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Nog wel veel vertraging tussen Den Haag en Rotterdam. Ze wijten aan een ongeluk op de A13 bij Delft. Vanaf knooppunt Prins Klausplein is de vertraging 20 minuten. Bij Delft is de rechte rijstrook dicht. Daardoor ook file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Daar ook een kwartier op onthoud. Verder is het ook nog vrij druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar sta je nog 10 minuten in de file. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos is het tijdverlies een kwartier. Kunststof. Journalist en auteur Marja Fuijsje is te gast en we spreken over haar nieuwste boek Volgend jaar in Teheran, wat natuurlijk ook een verwijzing is. Het boek gaat dus Jouw vader keek over je schouder mee, hoorden we ook net in het fragmentje voorlas. Het is natuurlijk ook een verwijzing, die titel, naar Volgend jaar in Jeruzalem, hè? Ja. Dat zeg je geloof ik bij Pesach. Ja, rond Pesach zeg je dat. En dan zing je daar ook bij. Leshana Habar bij Yerushalayim. Ja, iets wat steeds in mijn boek ook terugkomt, behalve dat mijn vader steeds zich overal mee bemoeit. Dat is niet zozeer. Hoe zit dat eigenlijk? Heb je dat voor? Is dat mooi voor het boek? Want zo ervaar ik het als lezer? Of was het ook daadwerkelijk zo? Het was wel daadwerkelijk zo. Maar ik vind dat hij ook wel een functie heeft in dit boek. Ja, heel erg. Het is natuurlijk leuker. Dubbel laag. Voor de wat meer psychologische praatprogramma's leuker als ik nu zeg dat ik van alles over mijn vader heb ontboezemd wat ik echt kwijt wou. Maar het komt er eigenlijk op neer dat mijn vader gewoon mooi materiaal was. Mm. En op een gegeven moment was ik. Wat zal Nathan Fuijsje daarvan vinden als hij dit? Oh ja, die is heel erg dood, net als Sandy. Sinds 1996. Maar ik ging dus sinds ik dat rijbewijs van de Hematollah had geschreven, regelmatig naar Iran. Maar omdat mijn broer in Israël woont en omdat wij allebei een beetje sentimentele oude mensen aan het worden zijn, ga ik ook wat vaker naar Israël. En die combinatie, dat maakt dat mensen die daar dingen over denken te moeten vinden. Dat het landen zijn waar je niet naartoe moet. Je moet ofwel nooit naar Israël, omdat dat een vervelende sionistische entiteit is, zoals de machthebbers in Iran zeggen. Of je moet niet naar Iran, omdat je als je daarheen gaat eigenlijk ook een soort fellow traveler wordt van de Islamitische Republiek. En dat is natuurlijk allemaal niet zo. Maar je moet daar de hele tijd op reageren. En dat, Doe jij dat ook? Want jouw broer die vindt er wel wat van. Ja, nou, mijn broer die speelt vaak voor de rechtse Israëliër. En ik heb heel lang gedacht speelt hij dat? Dat hij dat echt was. Maar ik geloof dat hij eigenlijk vooral het leuk vindt om linkse Amsterdammers op de kast te jagen. En hij vindt en dan met nadruk zijn zus. Ja, maar daar zijn we ook een beetje mee opgehouden. Oh, toch wel, ja? Ja, we zijn er een beetje mee opgehouden. Het is heilloos. We overtuigen elkaar toch niet. En ik geloof dat hij. Ja, hij vindt het gewoon eng als ik in Iran was. Hij vindt het eng. Hij had ook echt het beeld. Dat is natuurlijk ook een beetje het ingewikkelde van nu. Aan de ene kant, ik voel me ontzettend verbonden met die beweging van die meisjes wel. Mm-hmm. Ik ben dus niet een activist, maar ik voel me wel verbonden. Ik voel me wel. Mm-hmm. Ja, dat is met nu met wat er in Iran gebeurt en ook in de Iraanse diaspora. Ik ben nu al 3 keer naar demonstraties geweest. Mm-hmm. En ik tref daar allemaal, niet allemaal, maar ik tref daar regelmatig meisjes en vrouwen die nog nooit hebben gedemonstreerd, maar het nu wel gaan doen. Ja. En dat is in Iran niet anders. En... Zullen we even naar het protestlied luisteren? Ja, dat wil ik dan graag. Moet jij wel van tevoren dan even... jij moet het inleiden, want jij kunt het verstaan. Ja. Nou ja, je moet er gewoon naar luisteren. Ik geloof dat je het helemaal niet hoeft te verstaan om het te kunnen, om te kunnen huilen. Nou, ik zag... Oké, je kan er ook om huilen zonder het te verstaan. De zanger, de componist die dit heeft gemaakt... Dus iedereen noemt hem alleen maar bij zijn voornaam Reza. En die heeft eigenlijk een lied gemaakt van allemaal korte tweets... die betrekking hadden op de... protesten in Iran. Dus het woord baraya hoor je de hele tijd. Het is voor of in naam van. Het is voor de mensen die de verkeerde slogans gebruiken en die wij de hele tijd hebben moeten. Het is voor de arme bomen in de Valiasserstraat. Valiasserstraat is een hele grote verkeersader in Teheran, waar ook nog bomen zijn. Het is het is voor van alles. Het is een enorme opsomming. En het eindigt met Baraye Zan, Zendegi, Azadi. Vrouw, leven, vrijheid. Dat is de slogan. Vrouw, leven, vrijheid. Mm-hmm. En daarvoor zit nog een zinnetje voor al die meisjes die eigenlijk liever een jongetje hadden willen zijn. Het is een opsomming. Okay. Maar het eindigt dus met de bekendste en de mooiste, vind ik, slogan van dit moment in Iran. Vrouw, leven, vrijheid. Leven, vrijheid. برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Prachtig. Ja, mooi. Mooi, ja. Het is intussen in allerlei talen vertaald. Het is ook in Nederlands vertaald. Een paar dagen geleden kreeg ik van iemand een filmpje met een Nederlandse zangeres die een Nederlandse tekst heeft gemaakt. Maar dat vind ik toch allemaal minder. Dit komt heel erg binnen. Je voelt het aan toch? Alle kanten. Ja, ja, en die jongen is ook hij is opgepakt geweest nadat dat liedje online ging. En hij is na een een paar dagen of een kleine week is hij weer vrijgelaten op borgtocht. En, het is een bekende figuur, een bekende zanger. Nou ja, nu wel. Ja, nu wel. In één klap. Hij is wereldberoemd. Ja. Dit lied is het lied van alle demonstraties geworden. Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar de minister van Justitie, talkshow host, die hun haar afknipt? Ik bedoel, wat vind je van de steunbetuigingen? Ja. Hoe meer, hoe beter? Hoe ervaar jij het? Ja, kijk, ik vind op zich, elke steunbetuiging wordt, denk ik, door de mensen die nu in Iran in actie zijn, gewaardeerd. Mm-hmm. Maar ik vind een Nederlandse minister van Justitie van dit kabinet, wat een zo ontzettend hard vluchtelingenbeleid voert, en dat nou niet voorop loopt om te zeggen van, laat de mensen die op dit moment vervolgd worden in Iran, laten we die met open armen ontvangen, vind ik het heel obligaat om dan ook nog een klein plukje van je haar af te knippen. Ja, zo kijk jij dan. Dus ik vind het, dat vind ik, maar dat, kijk, ik ben natuurlijk niet, ik organiseer geen actie. Ik bedoel, ik ga af en toe even kijken. Ik ben toch in de eerste plaats een toeschouwer die wat beter geïnformeerd is. Wat is dat eigenlijk? Dat jij zo uitgesproken zegt dat je geen actievoerder bent. Is dat een karakterkwestie? Ja, dat is een karakterkwestie, omdat ik, ik beschrijf in mijn boek bijvoorbeeld een moment dat ik deelneem aan Ashura-dienst. Ja. En ik heb ook bij demonstraties waar ik zelf helemaal achter sta, zodra er een hele grote menigte hetzelfde gaat roepen, dan voel ik me onheimisch. Mm. En ook als dat, kijk, dat vrouw, leven, vrijheid, dat kan ik nog dat wel, wil je nog uit, wel onderstrepen. Uit mijn keel krijgen. Ja. Maar als het een te grote massa wordt waar ik tussen sta, en die allemaal, dan wordt het ook een soort eredienst. En het is niet dat ik daar commentaar op heb, maar ik voel me er ongelukkig bij. En waar zal dat aan liggen? Want die Ashura, dat beschrijf je trouwens heel prachtig. Je gaat dus mee naar een moskee, dus een soort wat bij ons kerst is. Ja. Ashura, dat is de dag waarop wordt herdacht dat imam Hossein in het jaar 600 zoveel ten onder ging. Imam Hossein wordt in de Sjiïtische leer gezien als iemand die eigenlijk een opvolger had moeten zijn van profeet Mohammed. En hij is samen met een klein groepje strijders ten onder gegaan. En jij beschrijft dan hoe je naar de moskee gaat. Ja. Als onderzoek eigenlijk voor je boek. Hè? Ja. En hoe je daar dan op de vrouwenafdeling, tussen al die vrouwen die enorm daarin opgaan, heel erg emotioneel worden. Nou, dat valt wel mee. Jawel, ja, dat komt ook voor. Dat beschrijf jij. In elk geval wordt ook gewoon wordt ook heel veel worden ook spelletjes gedaan ondertussen. Maar daar wil ik naartoe. Ja. Want jij bent ook verbaasd over jezelf. Ja. Dat je daar toch even in terechtkomt en zelf ook emotioneel wordt. Ja. Dat beschrijf ik ook, dat ik ook emotioneel word. Maar dat is meer omdat ik me zo misplaatst voelde. Dat is niet omdat ik werd, ja, kijk, je zit in zo'n vrouwenafdeling van zo'n moskee. Er is een soort voorzanger, die zit in de echte moskee, hè, waar de mannen zitten. En die bouwt dat verhaal ook op met snikken en met climaxen. Dat het ook heel erg moeilijk is om daar niet door geraakt te worden. Maar waar ik op dat moment, en wat ik beschrijf, is vooral mijn totale gevoel van misplaatstheid. Van dat ik het eigenlijk toch niet, ja, vindt kunnen. Nou, dat jij precies, daar zit? Dat je daar als ongelovig een beetje antropologisch tussen gaat zitten. Dat vind ik eigenlijk, ja, ik ga dat ook nooit meer doen. Nee? Ik ga dat nooit meer doen zo. Omdat het te intiem is. Ja, vind ik wel. Hm. Ja. En het is, ik werd in die moskee ook. Is dat toch ook een soort verlangen dat je er wel bij zou willen horen? Nee, dat is helemaal het niet. Nee, het is echt volkomen misplaatst zijn. Hm. Nee, ik geloof niet dat ik een intrinsiek verlangen heb om ergens bij te horen. Ik vind juist deze. Integendeel waarschijnlijk. Ja, nee, ik denk ook dat, ja, ik denk dat heel veel journalisten dit hebben. Dat je journalist wordt of schrijver wordt omdat je juist een alibi hebt. Dat erbij horen gen ontbreekt bij mij. Ik wil wel bij personen horen. Ik wil af en toe wel bij een geliefde horen. En ik wil bij een vriendenkring horen. Dus hoor ik nu ook bij een aantal Iraanse Nederlanders die mij dierbaar zijn. Maar ik Nee, ik... Die emotie in die moskee van toen, en daar schaam ik me dan ook voor, heeft niks met Imam Hossein te maken. Nee. Het heeft meer met context en met... dat ik denk, nee, dit moet je gewoon niet doen. Ja. Dit moet je eigenlijk niet doen. Waar we het nog helemaal niet over hebben gehad, is dat jouw boek eigenlijk is opgebouwd rondom, want die zijn net dat oude Perzië, het verlangen en de nostalgie, mensen die dat heel mooi vinden, dat heb ik helemaal niet. Ja. Maar eigenlijk is het hele boek wel opgebouwd rondom een middeleeuwse dichter. Ja, Perzische dichter, ik wou je nog daar hebben we het nog helemaal zien. Niet over Kijk, gehad. Ik wou je nog eens even wat laten zien. Wat heb jij meegenomen? Wat ik mee heb genomen is de Rozentuin van Sani. Van Sani. Die kreeg ik dus 20 jaar geleden. Die heeft een... Zal ik dat gedicht even voordragen? Ja, doe dat maar. Je moet het even uitleggen wie Sa'di is. Sa'di is dus een 13e-eeuwse, hele bekende Persische dichter. Mm-hmm. Hij is ook in de 18e, 19e eeuw al in het Nederlands vertaald. Hij is daarvoor al in het Frans enzovoort. Het is een dichter die in Iran... eigenlijk in de collectieve herinnering van heel veel Iraniërs zit. Want hij leeft nog steeds in die zin dat zijn teksten op bankbiljetten staan. Ja, dat wou ik je juist even laten zien. Ja, er is één bankbiljet, dat is ook wel een beetje sleu. Laten zien. Ja. Nee, ik ga eerst even... Okay. Zal ik dat gedicht Is het gedicht? Ja. Nee, dit gedicht is... begin ik mijn boek ook mee? Ja. Ik zal het niet in het Farsi doen. De mensen zijn als leden van één lijf. Geschapen zijn zij uit dezelfde kern. Als één lid door het leven wordt gekwetst, laat dit de andere niet onberoerd. Word je door andermans leed niet geraakt, je bent de naam van mensenkind niet waard. Kijk, daar kunnen we wat mee. Daar kunnen we wat mee. En ik vond het heerlijk om met dit gedicht te beginnen. Het is ook Het even in Farsi hoor, want dat kun je dus lezen. Nee, ik zeg alleen maar de eerste paar zinnen, anders wordt het wel heel erg. Okay. Bani Adam Asaye Yekidikar. Kedar Afarinus, Jek Kuarant. Voor alle Iraniërs die nu luisteren. Ja, die schieten zich nu het schompenste lachen om mijn om accent. En over dat ene lettergreepje wat ik verkeerd uitsprak. Maar dit gedicht is, dat moeten jongeren allemaal op school leren. En het wordt hier overal geciteerd. De Islamitische Republiek heeft in 2005... dat was het jaar, VN-jaar van de dialoog, dat weet niemand meer. Maar die dialoog heeft ook heel weinig opgeleverd tot nu toe, geloof ik. Maar toen heeft de Islamitische Republiek, of vertegenwoordigers daarvan, die hebben ook dit gedicht gekalligrafeerd in een wandkleed, aangeboden aan de Verenigde Naties. Oh. Het hangt bij de Verenigde Naties. Maar het staat dus ook op een bankbiljet van 100.000 riaal. Oh. Kijk. Hier staan de eerste regels. Ach, prachtig. Bani Adam, zie je? Ja, en dit met een plakbandje aan elkaar, 100.000. Ja, dat is nu nog niet eens 1 cent waard, geloof ik. Oh ja? En dan is dit is de tombe van Sa'di, van die dichter. Dat is een van de dichters uit Shiraz, een stad in het hartland van het oude Perzië. Waar jij dus bij die graftom, dat beschrijf je ook, daar keek jouw vader opeens over, ja, over je schouder. Ja, daar kwam hij opeens opzetten. Nou, dat was ook wel echt zo. Alleen, ik had nog niet bedacht dat ik dat in mijn boek zou gaan opschrijven. Maar op een gegeven moment deed ik het toch in een eerste versie. Toen kwam mijn vader ineens daar bij die tombe of bij de koffieshop daar, die daarbij hoort, opzetten. En toen dacht ik, hé god, daar heb je haar weer met de vader. Hou toch eens op met die vader. Maar toen dacht ik ook, nou ja, ik vond het lekker om op te schrijven. En het stond er ook wel goed, geloof ik. Toen dacht ik, nou ja, ik laat het maar staan. Ik ga maar eens kijken waar dit heen gaat. En toen, ja, ik vond, Sa'di is een van de erkend humanistische dichters uit de Persische middeleeuwen, zou je kunnen zeggen. En het is een beetje een toen ik kreeg 20 jaar geleden dus... Van wie kreeg je dit dan? Die kreeg ik van Farhad Goliardi, die later van Utopia was. Ja, waar ik ja, was bij de Bani. En die, het was eigenlijk omdat we het hadden over dat Bani Adam. En ik kwam toen met een verhaal over de sociaal-democratische stelregels van mijn vader, die hij weer van zijn ouders had geleerd. Namelijk er is maar één volk, de mensheid, er is maar één land, de wereld, er is maar één geloof, de liefde. En dat lijkt heel erg op bepaalde gedichten van Saadi in de rozentuin. Dus dit kreeg ik 20 jaar geleden en eigenlijk, ja, ik vond het wel een heel mooi boekje. Mooie uitgave. Maar het is ook, het is een ongelofelijke bedweter en een zedenprediker. En hij heeft allemaal van hoe je je eigenlijk hoort te gedragen. En hij is ook af en toe geestig. Maar er zit, dat hele idee van een Persische dichter uit de 13e eeuw, daar zit een soort zwaarte aan. Want hij heeft het dus nooit over eten, bijvoorbeeld. Wat ik echt een minpunt vind van Saadi. En mijn vader die kreeg in dit boek een beetje de rol van een contrapunt. Iemand die je weer met je benen op de grond zet en die vooral de hele tijd over eten begint. En ik denk dat hij daar ook wel gelijk in had. Uiteindelijk, mijn generatie en zeker mijn generatie Iraniërs was gewend om op een hele ideologische manier naar de wereld te kijken. En Saadi maakt het weer een beetje algemener. Maar ik vind de nuchterheden van mijn vader zo van, het gaat er uiteindelijk toch om met wie je eet en wat je eet vooral. En hoeveel je te eten hebt. dat vond ik een mooi contrapunt in dit boek. Omdat je hebt bij zo'n... Dat herkende je ook bij die Iraanse vrienden, en dat herkende toch? Ik heel erg. Ja, ja, want bij, ik had het dus net... Het sarcasme, de humor, nuchterheid en dat eten. Nou ja, dat eten, want niet alleen wat ik net zei over alle tweede generatie problemen die ik zo herkende bij je zou kunnen zeggen naoorlogse generatie, na-revolutionaire generaties in Iran. Dat is niet alleen dat ze ingewikkelde ouders hebben, vinden ze zelf vaak. Met een ingewikkelde geschiedenis waar ze zich of voor schamen of tegen afzetten. Maar er is heerst in die gezinnen, net zoals in mijn gezin, het gezin waarin ik opgroeide, heel gauw iets van, ja, maar nou gaan we eerst wat eten. Er moet altijd heel veel gegeten worden. En dat is ook goed. Treffend, ja. Dat is ook heel goed, vind ik. Wat ik nog opmerkelijk vond, want ik las natuurlijk ook nog wat interviews met je ter voorbereiding op dit gesprek. En ik las een interview waarin je vertelt dat je moeder, die jong gestorven is, een jurk voor jou maakte, die te kort was. Ja. Dat ze ruzie kregen, jouw ouders. Ja. En dat jouw vader zei, je wilt toch niet dat mijn dochter eruit ziet als een hoer? Ja, dat is ook zo, ja. Wat heb natuurlijk... ik dat verteld? Dat weet ik niet. Ja, maar dat is ook raar eigenlijk. Ik bedoel, moet je nagaan hoe kort het dus eigenlijk nog geleden is dat wij hier in Nederland ook allerlei voorschriften hadden hoe vrouwen eruit moesten zien. Of vind je dit iets te ver gezocht? Ja, dat vind ik wel. Ja. Nou, ik ben blij dat je zo dacht. Ja. Nee, want mijn vader vond die jurk veel te kort. Maar die was ook wel heel erg kort. Maar je geeft hem achteraf wel gelijk. Ja, die ruzie was erg vervelend. Vooral omdat hij uitmondde in de dood van mijn moeder aan het eind van de avond. Ja, het was allemaal heel overkwikkelijk. Ongelooflijk verhaal. Maar nee. Want wacht even voordat er nu allerlei rare misverstanden de wereld in worden geslingerd. Ja. Jouw moeder ging boos naar bed, maar stierf aan een hersenbloeding. Die nacht. Ja, die avond. Ja, ja. Ja, wat een drama, hè? Nou. Ja, het is wel echt een drama. Ja, ja. En toen was jij 17 en je bleef dus met je vader. Ja, ik bleef met mijn vader achter, ja. En als jij dan zo tegen mij zegt van, en heb je haar weer met de vader? Ja. Je zegt dat dan zo, maar het heeft ook iets heel... Er spreekt een grote liefde uit. Ja, nou ook ja... weer, ik bedoel... Ja, nee, dat klopt wel. Maar die liefde heb ik eigenlijk pas echt... dat ik hem onder ogen zie nu ik zelf al oud begin te worden. Want ik heb een hele getormenteerde verhouding met hem gehad. In mijn puberteit. Vooral in die eerste periode na de dood van mijn moeder was het heel ingewikkeld tussen ons. En ik was ingewikkeld vooral. Hij wist helemaal niet meer wat hij met mij aan moest. En ik was allemaal boos. Ik was boos op alles en iedereen. En dat is maar heel langzaam overgegaan. En ik ben wel heel erg blij dat hij in de periode dat hij stierf, toen was ik 41 inmiddels, 1996... toen hadden we eigenlijk een paar zachte jaren. Dat we allebei, ik ook, wat meer accepterend werd dat hij nou eenmaal was zoals hij was. En het is eigenlijk ook door vrienden om mij heen die hem leerden kennen, die hem allemaal, mijn vrienden en vriendinnen vonden hem allemaal zo leuk. Want die hadden vaak hele autoritaire vaders gehad. Klassiekere vaders. Vaders die naar hun werk gingen en de baas waren en het grootste stuk vlees kregen elke zondag. Mm-hmm. En mijn vader was wat dat betreft atypisch. En een hele toegankelijke. Inderdaad, hij was, lieve, hij was vaak ontzettend irritant. Maar hij was ook. Wat lief. Maakt hem zo irritant? Hij was enorm zenuwachtig. Hij zat heel vaak. Zat hij zo te trekken met zijn schouders. En hij vertelde ook best vaak hetzelfde, nog een keer. Vooral die verhalen over Auschwitz, die waren. Dat was echt wel steeds hetzelfde verhaal wat hij dan vertelde. Emotieloos. Wat ik dus ook inderdaad terugzie bij sommige van mijn vriendinnen. Ja. In Iran en daarbuiten. Ja. Die hebben ook van. Dan hebben ze het over die periode waarin. Ja, zij zelf of hun vrienden en vriendinnen in de gevangenis verdwenen. Sommigen ook geëxecuteerd werden. En dan gaan ze. Ofwel ze zeggen niks meer, ofwel ze gaan een dramatisch gebaar maken, ofwel ze komen met een vaste anekdote die ze altijd vertellen. Het is toch bizar, maar, want wat je eigenlijk beschrijft, of wat je ontdekt daar in Iran, ja. Is je begrijpt je vader beter. Nou, het is meer dat ik zijn gedrag terugzie. Nee, ik geloof niet dat ik hem daar nou beter door ben gaan begrijpen. Maar ik denk dat mijn liefde voor Saadi, en met name dat gedicht Bani Adam, en dat alle mensen loten zijn van dezelfde stam, wel onderbouwd wordt door deze ervaring. Dat mensen waar ze ook wonen, of ze nou in Iran, Israël, Marokko, waar ook vandaan komen of waar ook wonen, eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk culturele verschillen, maar in grote lijnen hetzelfde reageren op traumatische ervaringen. Het zijn mensen. Het zijn mensen, ja. Ja, het zijn mensen. Maakt niet uit. Ja, ja, ja. Dat heb je toch maar laten zien. En ik vond het wederom een heel bijzonder boek. Goh, wat leuk. En het heeft jou zelf denk ik ook wel verrast, of niet? Nou ja, ik had eigenlijk een heel ander boek willen schrijven. Maar toen kwam corona. Ik wilde eigenlijk. Ik had die titel wel. Dat volgend jaar in Teheran. Dat vind ik nou wel een beetje. Wel, eigenlijk zit het me nu een beetje dwars. Omdat het nu in deze tijd. Zo actueel. Kijk, toen dit boek af was in de zomer. Je moet je tegel gaan schrijven. Dat heb je trouwens wel gedaan. Ja, de tijd dringt. Hè? Toen zat ik. Ik zat van de zomer met mijn uitgever. Met een mevrouw van de PR. Te praten over presentatie en dit en dat. En ik dacht, ja, god. Ik heb dit heel graag willen schrijven, maar het valt waarschijnlijk tussen het wal en het schip. Nou, want alles gaat nu over de Oekraïne. Ja, nou, mooi niet. Of, nee. Ja, mooi niet. Nee. Volgend jaar in Teheran. Dankjewel, ja. Marja Pruijs. En op je tegel staat. Ik heet Fuisje, Marja Pruijs. Wat zeg nou, Marja Fuisje, sorry. Marja Fuisje, dit komt ik door heb al. Op mijn tegel heb ik gewoon het enige geschreven wat op dit moment vrouw, op mij geschreven. Leven, vrijheid. Ja, dus aan. Dank u wel, mevrouw Fuisje. Morgen een interview met zangeres Estien, die geen achternaam nodig heeft. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AHA pasta saus, muesli naturel of pistache notenmix gezouten met 25% probeerkorting. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht.